2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499,99 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 9 maja, na zegarze 7. Serwis Trójki przygotowali i przedstawiał Karolina Kozińska i Romuald Bójcik. Przepisami o ochronie rolnictwa zajmą się dziś posłowie. Incydent z udziałem rosyjskiego samolotu potwierdza, że Rosja jest państwem terrorystycznym, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. Ruszyło oficjalne postępowanie w sprawie zaniedbań ludzi i instytucji, które mogły przyczynić się do tragicznej śmierci 8-letniego Kamila. Trzy ustawy w ramach pomocy dla rolników przygotował resort rolnictwa. Chodzi o przepisy o Funduszu Ochrony Rolników, zwrocie akcyzy paliwowej i budowie silosów. 150 milionów złotych zasili fundusz z budżetu państwa, a reszta to środki pochodzące od podmiotów skupiających produkty rolne, powiedział minister Robert Telus. To jest naprawdę niewielka kwota. Od podmiotów w projekcie pierwszym było 0,25, jest w tej chwili o połowę niżej na 0,125, po to, żeby właśnie firmy skupujące mogły tą kwotę przejąć na siebie. Stawa, która jest dla dobra rolników, gwarantująca rolnikowi, że nie będzie oszukany, a jak będzie, to że będziemy mogli dostać za swoje produkty środki z tego właśnie funduszu. Przepisami o ochronie rolnictwa zajmą się dziś posłowie. Incydent z udziałem samolotu Straży Granicznej i rosyjskiego myśliwca potwierdza fakt, że Rosja jest państwem terrorystycznym, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych. Arkadiusz Mularczyk podkreślił, że rosyjskie prowokacje nad Morzem Czarnym można uznać za element wojny hybrydowej. Musimy mieć świadomość, z kim mamy do czynienia, kto jest po drugiej stronie i też stąd działania naszego rządu od samego początku, które tak intensywnie, mocno na arenie międzynarodowej wspierają zarówno Ukrainę, ale też jesteśmy, powiedzmy sobie szczerze, no, liderami, jeśli chodzi o kwestie inicjowania różnego rodzaju działań dyplomatycznych, politycznych, również w obszarze sankcji. No niewątpliwie to Rosjanie widzą i to na pewno jest element takiej w pewnym sensie wojny hybrydowej. Nie tylko z Polską, bo przecież ten samolot Straży Granicznej, on funkcjonował w ramach misji Frontexu, więc to jest generalnie atak odwet, czy też działania hybrydowe wobec wspólnoty transatlantyckiej. Arkadiusz Mularczyk zaznaczył, że w obecnej sytuacji należy wywierać presję na Frontex, by odpowiedział bardziej zdecydowanie na ten incydent. W sprawie Kamilka z Częstochowy ukarane powinny być także osoby, które nie przeprowadziły odpowiedniego nadzoru nad rodziną, powiedział rzecznik rządu. 8-letni chłopiec skatowany przez ojczyma zmarł wczoraj w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Sprawa wymaga bardzo dogłębnego zbadania, jeśli chodzi o wszystkie podmioty, które powinny pełnić nadzór, podkreślił Piotr Miller. Już są podjęte właściwe działania ze strony prokuratury. Kwestia związana z nadzorem właściwych instytucji samorządowych, publicznych, a właściwie brakiem odpowiedniego nadzoru. I liczę, że prokuratura przeprowadzi tutaj drobiazgowe postępowanie. Być może z tego postępowania też wyjdą wnioski o charakterze legislacyjnym. Niestety, natomiast zazwyczaj jest tak, że prawo określone procedury przewiduje, ale ktoś niestety zaniedbał swoje obowiązki. Wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem złożył minister sprawiedliwości. Także Zbigniew Ziobro zapowiedział, że prokuratura sprawdzi, czy matka dziecka i inne osoby oraz instytucje podjęły działania, by zapobiec tragedii. Bezrobocie w kwietniu wyniosło 5,3% i było 0,1 punktu procentowego mniejsze niż w marcu. Wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To także mniej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Tak jak ostatnio, najniższe bezrobocie notowano w Wielkopolsce, wyniosło 3%. Pod koniec kwietnia w urzędach pracy zarejestrowanych było niespełna 824 tysiące bezrobotnych, czyli nieco ponad 23 tysiące mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W porównaniu z kwietniem 2022 roku liczba bezrobotnych spadła z kolei o blisko 54 tysiące. Pełne dane na temat bezrobocia w kwietniu Główny Urząd Statystyczny poda 25 maja. Ministerstwo podkreśla, że Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Część polskich postulatów dotyczących 11 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji została uwzględniona, powiedział ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Chodzi przede wszystkim o osoby odpowiedzialne za wywożenie w głąb Rosji dzieci z Ukrainy. Komisja Europejska przesłała krajom członkowskim projekt pakietu sankcji i do europejskich stolic należy ostateczna decyzja, a wymagana jest jednomyślność. Polskie postulaty, które zostały wzięte pod uwagę, dotyczą nie tylko osób odpowiedzialnych za nielegalne wywózki ukraińskich dzieci. Chodzi też o nałożenie restrykcji na propagandystów, sędziów skazujących w politycznych procesach, a także o rozszerzenie sankcji w transporcie drogowym i objęcie nimi przyczep oraz tirów. Ambasador Andrzej Sadoś podkreślił, że Polska będzie natomiast pytać, dlaczego nie zostały uwzględnione inne postulaty dotyczące na przykład sankcji na rosyjskie diamenty czy sektor nuklearny, a także jeśli chodzi o ograniczenie limitów cenowych na rosyjską ropę. Na tym nie koniec. Będziemy pytali o kwestię sankcji na Białoruś. To jest największa luka w systemie sankcyjnym. Negocjacje w sprawie kolejnych restrykcji na białoruski reżim utknęły w miejscu, bo Portugalia, wspierana przez Hiszpanię, Niemcy, Włochy i Węgry, domaga się usunięcia soli potasowej z sankcji wcześniej nałożonych. Sprzeciwiają się temu Polska i Litwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogoda będzie nas rozpieszczać. Cały kraj skąpany w słońcu. Ma być pogodnie. Temperatura od 12 stopni na południowym wschodzie, około 16 w centrum, do 19 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny na krańcach zachodnich, w porywach do 55 km na godzinę południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Pora na Trójkę, druga godzina naszego spotkania rozpoczęta. O skandalach, skandalistach, ale też o wielkich upadkach dzisiaj mówimy. No a ja miałem taki wielki upadek w swoim życiu. Żona wysłała mnie po odbiór torta w cukierni. Masz tu kartkę, wszystko zapłacone, masz, jedź, przywieź i tak dalej, i tak dalej. No dobra, dobra, już lecę. No to siadam w auto, jadę po tego torta. No przyjechałem z tym tortem w dobrym humorze, wszystko ładnie, pięknie. No i zacząłem się spinać po tych schodach na to nasze drugie piętro. Chodzę. Potknąłem się i się przewróciłem z tym moim kochanym tortem. Boże, co się później działo, nie życzę każdemu. Skandalistą z naszej muzycznej sceny niewątpliwie jest Iwa, który, no wszyscy pamiętamy, na jednym z koncertów pokazał publiczności pewną część ciała, odwracając się do nich tyłem i opuszczając spodnie. A jeśli chodzi o skandalistę w sporcie, pamiętam doskonale gest naszego mistrza, który zdobył złoty medal w Moskwie, pana Kozakiewicza, który w momencie, kiedy radzieccy jeszcze wtedy kibice zaczęli gwizdać w jego kierunku, pokazał im nasz rodzimy polski gest. No i był to rok 1980, letnie Igrzyska Olimpijskie w Moskwie, 5,70, 5,75 i 5,78, trzy skoki, ten ostatni rekordowy, złoty medal olimpijski, do tego też rekord świata, no i naszemu sportowcowi, no po prostu skurcz złapał pana Kozakiewicza i musiał jakoś to rozmasować, prawda? Tak czy inaczej, takie było oficjalne tłumaczenie. No a kolejne tłumaczenie mówiło o tym, że to był gest, który pokazywał pokonanie poprzeczki. Tak czy inaczej skończyło się tym, że sportowiec został ukarany zatrzymaniem paszportu, no i przeszedł jako do kultury właściwie z tym słynnym gestem. Wspominamy. Przeszedł do historii. Gest Kozakiewicza. Ten gest skiby, zupełnie inna kategoria, ale tak czy inaczej być może mają państwo swojego ulubionego skandalistę, bo wiadomo, że no, czułe dranie i że skandal nie tylko jest końcem kariery, ale może być początkiem czegoś nowego i właśnie historia wiele razy to udowadnia. Teraz 8 minut po 7. Czekamy na państwa telefony, 2 dwójki i 7 trójek. Now a rash. This jesteśmy czułe dranie niesłychanie. Oczywiście państwo pamiętają, prawda? I tych czułych drani kocha się. Nie ma tutaj co do tego jakoś większych wątpliwości. No i też skandal może być początkiem nowej kariery. Tutaj akurat wspomniałbym postać Jerry'ego Springera, który no niestety całkiem niedawno odszedł z tego świata, ale faktycznie skandal odmienił jego życie. Najpierw był politykiem, potem przydarzył się ten skandal obyczajowy, a skończyło się na tym, że stał się jednym z najbardziej sławnych ludzi na świecie, który to prowadził swój show, program, który stał się legendarny i który również za sprawą satelity dotarł do naszego kraju i można było w latach 90. usłyszeć to słynne Jerry, Jerry, Jerry. Dzisiaj o tych skandalistach mowa, również ze świata sportu. Lance Armstrong się pojawił, Tiger Woods również. No i kolejne nazwiska można by było w tym momencie podać, ale być może państwo macie takiego swojego ulubionego skandalistę, którego karierę śledzili państwo i no i może po cichu nawet kibicowali. O, Dennis Rodman, jeżeli chodzi o świat sportu, także się pojawia na tej liście. Dzisiaj o skandalach i skandalistach, o tym upadku ludzi z pierwszych stron gazet, ale również o tym, że oni potrafią powstać niczym Feniks z popiołów. 7:13 na zegarze. Przed nami Don Henley, The Boys of Summer. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kara Sirogucki, taki oto duet w trójce, brunatny, to już za nami. A my tymczasem pytamy o Państwa ulubionych skandalistów. Do moich ulubionych skandalistów należy Malcolm McLaren, człowiek, który w swoim bucichu wymyślił punk rock, czyli tak naprawdę ostatnią rewolucję w kulturze pop, bo od tego wzięło się nie tylko punk rock, ale i nowa fala i takie tuzy wielkich zespołów jak obecne U2 czy The Cure. To prawda. Jeszcze do tych skandalistów muzycznych The Rolling Stones przede wszystkim należałoby zaliczyć. Jimi Hendrix, także Janis Joplin, Johnny Cash, a z polskiego podwórka Lady Punk również miał swoje ekscesy na koncie. No to teraz dla odmiany ktoś, kto prowadzi raczej przykładne, ustatkowane życie. Cukero. 22 minuty po siódmej. Let me see you dance, baby. See you dance, baby. Come on. It blows my mind.

Prowadzisz firmę? Przenieś ją do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego rzut 45 zł netto miesięcznie po rabatach, a do tego dokup smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra 5G w super cenie. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Jakiś czas temu byłam osłabiona, kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj też Medispirant, żel do stóp i dłoni. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Po długim weekendzie majowym wszystko wraca na dawne, stare tory. Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Jan jest z nami i przygląda się sytuacji na drogach. Zapraszam. Na początek poważne utrudnienie na 52 na trasie Głogoczów-Wadowice. W pobliżu miejscowości Brody na 60 km zderzyły się trzy samochody osobowe. Najpierw była blokada, teraz jedziemy tam jednym pasem na zmianę. Utrudnienia także na A2 na trasie Poznań-Świecko. Między węzłem Trzciel a węzłem Jordanowo doszło do kolizji. Dokładniej w rejonie miejsca obsługi podróżnych Chociszewo. To oznacza zwężenie w kierunku granicy. Teraz Warszawa i droga S8. Tradycyjnie postać muszą kierowcy między węzłem Głębocka a węzłem Łabiszyńska w kierunku Łodzi i Poznania. Przed Warszawą zwalniamy także w Piastecznie, chodzi o drogę 79 oraz na drodze wojewódzkiej 631 na ulicy Żołnierskiej. Kierunek Śląski i rosnące korki na S1 na trasie Mysłowice-Podwarpie. Trzeba postać w dwóch miejscach. Najpierw w Dąbrowie Górniczej, a później przed węzłem Brzęczkowice w kierunku Tychów, więc życzymy dużo cierpliwości. Radio Nawigator Trójki. I trzymamy przy okazji kciuki, żeby Państwo dotarli bezpiecznie do celu swojej podróży. 7.30 na zegarze, czas na serwis Trójki i Karolina Kozińska. Polsko-kanadyjskie partnerstwo jest silne i bardzo perspektywiczne, mówił w Ottawie minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON spotkał się w stolicy Kanady ze swoją odpowiedniczką, minister obrony Anitą Anand. Szef resortu obrony podkreślił, że Kanada jest niezawodnym sojusznikiem i przyjacielem Polski. W ramach wysuniętej obecności NATO polscy i kanadyjscy żołnierze pracują ramię w ramię, by wzmocnić bezpieczeństwo całej Europy. Kanadyjscy żołnierze wykonują też zadania na terytorium Polski, otrzymując wszelkie niezbędne wsparcie. Szef MON podziękował Kanadyjczykom za wsparcie, którego udzielają Ukrainie w walce z Rosją. Tymczasem Rosja właśnie wystrzeliła 15 rakiet w kierunku stolicy Ukrainy. Administracja Kijowa poinformowała, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie pociski. Wcześniej na terytorium całej Ukrainy, z wyjątkiem regionów zachodnich, ogłoszono alarm lotniczy. Dziś z wizytą do Kijowa przybędzie przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen ma rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wkrótce komisja ma przygotować wstępną ocenę reform przeprowadzonych przez Kijów. Ukraina otrzymała status kandydata do Unii. Usłyszała także warunki, które musi spełnić, aby przejść do kolejnego etapu w rozmowach z Unią. Narkotyki warte prawie 200 milionów przejęła policja. To w sumie 5 ton. Zlikwidowano 2 laboratoria. Akcja służb została przeprowadzona na terenie powiatu świeckiego w województwie kujawsko-pomorskim. Służby zatrzymały 3 osoby i zabezpieczyły marihuanę, klefedron, mefedron, amfetaminę i kokainę. Maturzyści napiszą dzisiaj egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Choć nie jest on obowiązkowy, to będzie go zdawać prawie 200 tysięcy tegorocznych abiturientów, czyli prawie 70% wszystkich zdających. O 14 z kolei rozpocznie się egzamin z filozofii, ale ten przedmiot należy do wyjątkowo rzadko wybieranych przez uczniów. Pełen serwis o 8. Ekonomia w Trójce. W studiu jest już Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. W opinii ekonomistów zmiany żadnej nie będzie, a decyzję Rady poznamy jutro po południu. Bezrobocie w kwietniu wyniosło 5,3% i było o 0,1% niższe niż w marcu. Tak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To także mniej niż rok wcześniej o 0,3 punktu procentowego, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spadek stopy bezrobocia jest zgodny z oczekiwaniami rynkowymi i wpisuje się w trend sezonowy. Dane potwierdzają, że polski rynek pracy pozostaje silny pomimo obserwowanego spowolnienia gospodarczego. Według danych Eurostatu najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej mają Czechy, Polska właśnie i Niemcy. Rząd pracuje nad regulacjami, które mają umożliwić zakładanie działalności gospodarczej osobom małoletnim. Obecne przepisy pozwalają na prowadzenie firmy przez osoby poniżej 18 roku życia, ale w większości spraw potrzebują one każdorazowego potwierdzania danej czynności przez rodziców lub opiekunów. Teraz ma być inaczej, mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Po pierwsze, jeżeli uzyska taki młody człowiek zgodę na prowadzenie działalności przez sąd, wówczas będzie mógł ją już prowadzić bez zgody rodziców i też bez każdorazowego potwierdzania każdej czynności przez rodzica. Niech prowadzą działalność, niech te swoje pomysły, niech swoje ambicje realizują w internecie. Jednocześnie rząd zamierza uszczelnić przepisy tak, aby pełnoletni przedsiębiorcy nie przenosili działających od lat firm na swoje dzieci, na przykład po to, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe. Do 22 maja przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok. Z uwagi na to, że to pierwsze tego typu rozliczenie i mogą pojawiać się pewne wątpliwości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych deklaruje przedsiębiorcom wsparcie. Dolar kosztuje 4 złote i 15 groszy, euro 4,55, frank szwajcarski 4,66, a kurs funta to 5 złotych i 23 grosze. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na mapie pogodowej. Dzisiaj pogodnie i to jest właściwie to zdanie, które powinno zakończyć serwis i tej wersji będziemy się trzymać. Ale jeszcze wspomnijmy o temperaturach. Od 12 stopni na południowym wschodzie, około 16 w centrum, do 19 na zachodzie. Wiatr porywisty na krańcach zachodnich i w górach, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj o skandalach, o skandalistach nie tylko ze świata polityki, nie tylko ze świata biznesu, nie tylko ze świata sportu, ale również ze świata sztuki. Naszym ukochanym artystą, który był niepokorny, jest Stanisław Sukalski. Mistyk, wizjoner, rzeźbiarz. Sukalski zaprzeczał wszystkiemu i wszystkim. Miał swoje takie wystąpienie, gdzie laską poobrażał wszystkie rzeźby największych polskich artystów. I wtedy został kolejny raz zresztą uznany za kontrowersyjnego. Ale jeszcze raz powiem, to, że zaprzeczał wszystkiemu, to go niosło. Każdy artysta chciałby być aż tak wolny, niezależny, niepokorny. A każdemu życzę, żeby doszedł tak daleko jak Sukalski. Stanisław Sukalski. Warto również zobaczyć film dokumentalny związany właśnie z tym niezwykłym człowiekiem. W Los Angeles zamieszkał w roku 1940, potem 30 lat później nawiązał przyjacielskie relacje z rodziną George'a DiCaprio, ojca Leonardo DiCaprio. Ale to jest właściwie taka bardzo mała informacja, która znalazła się w biografii. Pośród tych naprawdę potężnych rzeczy, które między innymi Stanisław Sukalski osiągnął w dziedzinie sztuk pięknych, bo to i rysunek, i malarstwo, ale przede wszystkim niezwykłe rzeźby. 7:36, 2:07. Pytamy Państwa o ulubionych skandalistów. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżasz.

You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine, so be it. Tonight is gonna be the loneliest. Od swego czasu ten utwór całkiem nieźle radził sobie na liście przebojów, czyli Maneskin The Loneliest. Teraz 16 minut do godziny 8. Dzisiaj dzień okulistyki, dzisiaj dzień Unii Europejskiej, ale jest jeszcze jedno nietypowe święto w Japonii obchodzone, bo dzisiaj Japończycy świętują dzień Son Goku. A jeżeli Son Goku, Son Go, to od razu fani Dragon Balla na pewno mają nieco większą uwagę z tego względu, że Son Goku jest faktycznie bohaterem zarówno i mangi, jak i anime, czyli i komiksu, i serialu animowanego. To jest postać, która pierwotnie została wysłana na Ziemię w celu jej zniszczenia, ale za sprawą wypadku zmieniła podejście zarówno do naszej planety, jak i do jej mieszkańców. Od czasu wypadku opisanego w serii Dragon Ball stał się Son Goku niezwykle miły, dość spokojny, ale i rozważny. To tak a propos tych drani, o których dzisiaj rozmawiamy, między innymi skandalistów, którzy jednak są w stanie wkupić się w nasze łaski. Dwie dwójki i siedem trójek. Cały czas ten temat jest aktualny. A jeżeli chodzi o mangę i anime, to myślę, że w Polsce jest całkiem sporo fanów Dragon Balla również, ale też są i inne serie, które zdobyły wielką popularność za sprawą między innymi pewnego satelitarnego kanału, który był dostępny w latach 90. i tam tak zwane chińskie bajki w cudzysłowie były emitowane. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world? Lover's disguise, banging on the headphones, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. We'll be right back. innego. La la la la la. Na na na na na. Moim ulubionym jest Axl Rose z zespołu Guns N' Roses i taką anegdotę kiedyś czytałem, bądź słyszałem, już nie pamiętam sam, kiedy na koncercie pokazał się baner z napisem Axl is God, czyli Axl jest Bogiem, a tak sobie przeczytał, uśmiechnął się i powiedział, gdybym był Bogiem, to 3/4 z was zamieniłbym w piękne kobiety, a resztę w pizzę i piwo. Także dziękuję pięknie. No i właśnie za to tych skandalistów faktycznie kochamy. 2 2 7 3. W tej sprawie telefon cały czas czynny, a przed nami pan Tałyk, czyli Tomasz Łysiak. A jak to jest ze skandalami u Tomasza, no to trzeba będzie go zapytać kiedyś. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzień zwycięstwa, maj zielony, białe kwitną bzy. Usiadł dziadek zamyślony, wspomniał wojny dni. W PRL-u każde dziecko musiało się uczyć takich wierszyków, a potem brać udział w specjalnych akademiach z okazji Dnia Zwycięstwa. W Związku Radzieckim, jak i w całym bloku wschodnim, obchodzono dzień zakończenia II wojny światowej 9 maja. Tymczasem na Zachodzie rocznicę obchodzono 8 maja. Zapytacie Państwo, skąd ta różnica? Otóż, drodzy Państwo, podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec nastąpiło 8 maja 1945 roku o godzinie 22:43 czasu środkowoeuropejskiego, a w Moskwie w tym momencie był już 9 maja, godzina 00:43. Akt kapitulacji wszedł w życie kilkanaście minut później. Na Zachodzie był to 8 maja o godzinie 23:01 czasu środkowoeuropejskiego, a w Moskwie był to już 9 maja, godzina 01:01. I stąd ów podział, i stąd to właśnie jest tak, że od tylu lat 9, a nie 8 maja w Moskwie i innych miastach Rosji odbywają się wielkie defilady. Przy okazji jednak różnic w czasie podpisywania kapitulacji wyjaśnijmy w ogóle, skąd wzięło się słowo kapitulacja. Czy słowo kapitulować może mieć jakiś związek z czasownikiem rekapitulować? Otóż, drodzy Państwo, może. Bo to już w średniowieczu łacińskie capitulatio oznaczało w naszym rozumieniu kapitulację, czyli poddanie się przeciwnikowi, ale pochodziło od słowa, uwaga, capitulum, czyli rozdział, nagłówek. Nagłówek, kapitulum, bo głowa po łacinie to caput. Otóż różne rodzaje średniowiecznych umów finalnych wiązały się z ich, powiedzmy to tak właśnie, kapitulowaniem, czyli rekapitulowaniem, sprawdzaniem rozdział po rozdziale, kapitulum po kapitulum, czy wszystko jest zgodne z ustaleniami ostatecznego rozwiązania sporu, na przykład między kupcem a klientem. A jak to było z Niemcami i kapitulacją w kontekście tego capitulum oraz łacińskiego caput, czyli głowa? No to proste. Hitler caput, to i kapitulacja musiała nastąpić. I blame you for the moonlit night, when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me, sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance? In the rush of the race, the reason we chase is a lost in romance.